Voor €11,99 kan je een matige dagschotel in de kroeg eten, of net genoeg tanken voor een paar kilometer, of je geniet een heel jaar lang van extra voordeel en cadeaus. Je laat pakketjes thuis retour ophalen en je betaalt geen extra verzendkosten bij alle bezorgopties. Haal meer uit jouw bol.com met Select. Probeer het nu 30 dagen gratis. Kijk, ik kan eindelijk een tweede filiaal openen om de grootste sportwinkelketen ooit te worden. Maar dan heb ik deze week het geld al nodig. Maar dan ben ik straks nummer 768 in de rij. Maar laat je niet stoppen door maar. Want bij Nuten weet je meteen hoe je je zakelijke doelen kunt financieren. Maar nee, geen gemaar. Maar naar Nuten.com. Je doelen dichterbij. Nuten, een initiatief van ABN AMRO. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. Boek nu jouw wintersport bij De Jong Intravakanties. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. NPO Radio 1. Pound. Goed ingelichte kring met Shaja Morali. Welkom bij een nieuwe openbare bijeenkomst van Goed ingelichte kring, het Omroep Poont-programma waarin de slimste vrouwen van Nederland messcherp commentaar geven op de actualiteit. De volgende prachtige praters vormen vandaag de kring. Professor Iris Sommer, hoogleraar psychiatrie, Els van der Plas, directeur Allard Pierson en Michelle Tolen, financieel directeur De Waag. En we beginnen meteen met het razendsnelle rondje langs het nieuws dat jullie persoonlijk heeft geraakt. Iris. Ik was vanochtend nog heel even op het Malieveld om vast het gras voor te verwarmen. Toen waren er al 500 mensen en ik hoorde net in het nieuws minstens 1000 mensen voor Mahsa Amini. In Nederland, in Duitsland staan mensen, in Australië, in de VS. Dit gaat echt wel wat opleveren. Je hebt heel goede hoop dat er nu eindelijk een beter lot komt voor die vreselijke protesten die zo hard worden afgeslagen in Iran. 185 doden hoorde ik, hè? Afschuwelijk, afschuwelijk. Ja. Nou, heel fijn dat je toch naar Goed ingelichte kring bent gekomen. Els van der Plas. Het is deze maand oktober is het Black Achievement Month. En ik denk dat een heleboel mensen weten dat misschien niet. Het gaat heel erg over het waarderen en honoreren van zwarte makers, denkers, wetenschappers enzovoort. Het is in Amsterdam begonnen 7 jaar geleden. Het was onderdeel van NINSEE, dus het Instituut voor de Slavernijverleden. En het is opgezet en wordt enorm gestuwd door John Leerdam. Maar ik dacht, ik moet toch even kijken, waar komt het nou vandaan? En het is dus al in 1926 was het in Amerika al een ding. Dat wist ik helemaal niet. En later is het toen in 1970 weer nieuw leven ingeblazen. Want het was een beetje ingezakt. En in Amerika Engeland is het ook al heel groot. In Engeland is het ook altijd oktober. Dus het is altijd in oktober. En je kan dus genieten van allerlei voorstellingen die gaan over zwarte geschiedenis, over zwarte denkers. En het zet de zwarte mens ook op een pilaar, zeg maar. Op een voetstuk. Op een voetstuk, dat is het. Dus heel veel te beleven. Zoek het programma op. En ook alle grote culturele instellingen, zoals Nationale Opera en Ballet, zoals het Concertgebouw, doen er allemaal aan mee. Maar ook kleinere instellingen. En in heel Nederland. Dus, en het is echt groeiende. En dit is de 7e editie. Dus we hopen dat het natuurlijk nog groter groeit. Heel Black belangrijk. Achievement Month. Het is Black heel Achievement. Grappig dat jij dit als kort onderwerp kiest. Want ik had al een zwarte danser als man op afstand. Dat is echt puur toeval. Ja, ik heb hem alleen maar gekozen omdat het een geweldige vent is. Die gaan we zo meteen horen. Ja, maar nu hebben we het ook nog van een context voorzien. Ja. Michelle Tolen. Ja, mijn punt heeft wel in alle kranten gestaan. Maar het gaat over de Britse regering die afziet van de belastingverlaging voor grootverdieners na een regen van kritiek. Het waren Liz Truss en haar minister van Financiën, Kwasi Kwarteng. Ze hadden een mini-begroting ingediend. En kort samengevat kwam het erop neer dat ze een pakket met veel financiële voordelen voor welgestelde bankiers en ondernemingen wilden inbrengen. Met als achterliggende gedachte dat als je maar voor de meest welgestelde en voor ondernemingen de belastingen verlaagt, dan wakker je de economie aan en daar wordt dan iedereen beter van. Dat is het trickle-down effect. En dat trickle-down effect, dat bestaat eigenlijk al heel lang. Dat is opgekomen in de tijd van Reagan en Thatcher. En je ziet het denkbeeld ook nog wel in Nederland. Maar nu, op deze vorige week of 2 weken terug, kregen Truss en Kwarteng heel veel weerstand. Niet alleen vanuit Labour, maar ook de financiële wereld zag het niet zitten. En dat resulteerde in een val van de Britse pond en een val van de waarde van de Britse staatsleningen. En met name dat laatste was een probleem voor pensioenfondsen, want die hebben er heel veel van. En die moesten, ja, nou, die kwamen daardoor in de problemen. Ik leg het graag een keer uit, want ik vind het heel leuk om dingen uit te leggen. Maar volgens mij is dat nou niet... Nee, dit is het, nou kortje. Is het maar, kortje. Maar je hebt nu al een uitnodiging voor de volgende heel keer. Heel graag. Ja, maar nee, ik ben nog niet klaar. Maar dus de Bank of England schoot ze te hulp. Ging staatsleningen opkopen. Maar het feit dat die financiële markten hun afkeuring lieten blijken, dat was weer aanleiding voor dat Liz en Kwarteng ook kritiek kregen uit hun eigen partij. En uiteindelijk hebben ze Bakkel... Blijf mij aankijken, want dan ben je duidelijker beter in de microfoon. En uiteindelijk kregen ze, moesten ze Bakkel halen. Maar het punt dat ik wil maken is, je kan het eens zijn met haar visie of niet. Maar wat er is gebeurd is iets wat zorgelijk is voor de democratie, vind ik. Namelijk dat de financiële markten politiek beleid dus kunnen maken of breken. Dus wij burgers, wij kiezen onze volksvertegenwoordigers en regering, en die bepalen vervolgens het beleid. Maar de financiële wereld of de financiële markten, die zijn in staat om daar dwars doorheen een veto uit te spreken. Nou, Liz Truss is niet gekozen. Nou, dat komt er ook nog eens bij. Ja, maar dan nog, we kiezen dus kennelijk voor dat de financiële markten de mogelijkheid hebben om een soort veto uit te spreken. Dus dwars door een democratisch proces heen te gaan. En in dit geval was het natuurlijk best wel veel leedvermaak. En dan denk je, nou, wat fijn dat ze dat gedaan hebben. Maar het voor een volgende keer doen ze het met beleid waar wij wel zelf achter staan. Ja, precies. Ik vind het ontzettend interessant. Nogmaals, je hebt bij deze een uitnodiging. Want jij weet zoveel van die financiële wereld en het belang voor de maatschappij. Dat gaan we verderop door. Maar voor dit moment is het inderdaad heel interessant. Wie bepaalt het beleid? De grote banken of de kiezer? Dat onthouden we. Dan, we hadden het er net al over, dankzij Els. Afgelopen week waren de dansdagen in Maastricht. Tijdens het gala werden weer zwanen uitgedeeld aan de beste makers van Nederland. Ik was er en ik moest vechten tegen mijn tranen toen de jonge zwaan werd uitgereikt aan Dalton Jansen voor de meest indrukwekkende jeugddansproductie met zijn voorstelling Birds. Ik ben uit mijn nest gevallen met vieze veren en een geknakte vleugel. Lag ik op de grond, te krijzen om de wormen die ik nooit had gekregen. Ze raapten me op, namen me mee, een dik dossier in hun tas met alle dingen die ik nooit zou kunnen, alles wat ik nooit zou kunnen zijn. En ze gaven een ritme. 7 uur wekken, samen ontbijten, opruimen, praten. Hoe heb je geslapen? Hoe is je gedrag? Naar school, weer terug. Om 4,5 uur alleen in je kooi. Om de dag door te nemen. Wat wil je worden? Wie wil je zijn? Ik wil dansen, meneer. Ik wil vliegen, mevrouw. En ik sla mijn vleugels uit. Zo wijd als ik kan. Zonder te weten of ik wel kan vliegen. Want niemand heeft het me ooit geleerd. Birds gaat over Daltons leven. Op zijn 11e werd hij uit huis geplaatst en kwam hij terecht in de jeugdzorg. En daar ontwikkelde hij een droom die hij uiteindelijk wist te verwezenlijken. En voor zijn werk heeft hij meerdere prijzen gewonnen. Dalton, gefeliciteerd nog een keertje. Welkom bij Goed Ingelichte Kring. Dankjewel voor de uitnodiging en dankjewel voor de felicitatie. Ja. Ja, de luisteraars hoorden het al. Het is echt heel fijn, dit spoken word. Het is dans, dat is niet te zien op radio. Maar nu hebben mensen al een introductie. Ik ben uit mijn nest gevallen met vieze veren en een geknakte vleugel. Lag ik op de grond te krijsen. Een diep dossier met alle dingen die ik nooit zou kunnen zijn. Ik sla mijn vleugels uit, maar vliegen heb ik nooit geleerd. Ik herhaal het, zo mooi vind ik het. Om echt te kunnen begrijpen, Dalton, hoe groot jouw veerkracht is en jouw creatieve energie, wil ik beginnen bij het begin. Voor heel veel mensen is uithuisplaatsing een abstract woord. We weten natuurlijk dat er meer dan 1500 kinderen tijdens de toeslagenaffaire uit huis zijn geplaatst. Dat lezen we dan in de krant, maar we kunnen ons het niet echt voorstellen. Vertel, hoe ging het bij jou? Je bent een jongetje van 11 en je moeder heeft niet zo'n aardige vriend. Wat gebeurt er dan? Ja, dat is eigenlijk heel heftig gegaan. Eigenlijk door een situatie waarbij mijn moeder eigenlijk terechtkwam. Waarbij met een huiselijke geweldman eigenlijk die haar leven heeft verpest. En op een gegeven moment moest ze echt wegrennen met mij uit het huis. Omdat die echt op een gegeven moment was doorgedraaid. En daarna kwamen we bij het politiebureau. En dan komt er een soort van verklaring die mijn moeder moet afleggen. En vanaf dat moment moest mijn moeder naar een blijf van mijn lijfhuis. En ik moest ook een plek krijgen. En ik kwam, die tijd was er een beetje een soort van een crisis in de jeugdzorg. En ik kwam terecht in de gesloten jeugdzorg, omdat er geen crisisplekken waren. En eigenlijk heb ik daar best wel lang gezeten. En de uithuisplaatsing was ook is gewoon heel abrupt gegaan. Het is gewoon in één keer ben ik gewoon weggehaald bij mijn moeder. En is zij eigenlijk ondergedoken. En dus ik heb eigenlijk haar heel veel gemist in de tijd dat ik haar nodig had van school en dat soort dingen. Want je bent dan 11. Dan, wat dan ook gebeurt is dan dat je naar de middelbare school moet gaan. En ja, dat zijn allemaal spannende momenten. En eigenlijk heb ik mijn moeder heel erg gemist in die tijd. En ook hoe dat werd gedaan was ook niet oké. En ik snap dat dat in alle veiligheid moet van het kind. Maar er is mij eigenlijk ook nooit gevraagd, wat is ook goed voor mezelf? Wat is goed voor mij? En ja, dat was heel heftig. Met wat voor soort jongens zit je dan in een gebouw? Ja, sommige jongeren die daar wonen kunnen daar zitten met gedragsproblematiek eigenlijk. En ik had dat op dat moment niet. Ik wist wel dat ik op school wel activiteiten deed, maar ik kwam echt in die situatie natuurlijk doordat mijn moeder in een verkeerde situatie was gekomen. En ja, als je met, ja, het is een hele verschillende groep met kinderen die hetzelfde meemaken als mij, maar ook jongeren die moeilijk opvoedbaar zijn. En ja, het was gewoon heel lastig, omdat ik de hele tijd voelde van, ik hoor hier niet. Ik hoor gewoon thuis bij een gezin en ik wil daar zijn. Maar die mogelijkheid was er niet. En ik heb dat heel lang uitgesproken van, ik hoor hier niet. Maar er was ook geen andere plek, er werd ook niet vaak naar mij geluisterd. En ja, dat vond ik best pittig toen, als kind van 13, 14 toen. Was je eenzaam? Ik denk dat ik mijn eenzaamheid nog steeds aan het omarmen ben, wat ik daar heb gevoeld. Omdat, ja, ik heb echt letterlijk zo vaak aan mijn bureau gezeten in mijn kantoor, of in mijn kantoor boven in mijn kamer. Die je kooi noemt trouwens, in deze klopt. Spoken word dit gedicht. Ja. Ja, en heb ik eigenlijk lopen turven van, wanneer word ik 18? Laat ik het zuiver houden, dat ik weg mag. Want op je 18e mag je zelf beslissen wat er met je wordt gedaan. En, maar ja, op een gegeven moment ben je wel klaar met turven. Maar Dalton, dit klinkt alsof je in een gevangenis zat. Het doet me denken aan Freddie Mercury. Wat zingt hij nou in Bohemian Rhapsody? Dat hij geboet heeft terwijl hij niks misdaan heeft. Voelde het voor jou alsof je in een gevangenis zat zonder dat je een misdadiger was? 100%. 100%. Ach, God, kind. En dan, maar, ik heb gezien hoe je die zwaan won. We hebben net gehoord, je spoken word. Wat een dichter je bent. Het punt waarop ik die traan in mijn ogen kreeg was met die uitreiking. Toen ging je allerlei mensen bedanken. En je zei uit de grond van mijn hart, die heeft me gered. Die heeft me gered. Die heeft me gered. Hoe ben je gered? Hoe ben je de Dalton geworden die je vandaag bent? Ja, dat kwam echt door ik word er bijna weer emotioneel van. Het heeft te maken met, dat mag bij ons, alles mag. Dat heeft te maken dat ik, dat dans heeft mij gewoon gered. En dat klinkt heel gek, maar het hiphop, ik wou gewoon een uitlaatklep hebben om iets mee te doen ergens met al die gevoelens. En toen kwam het hiphophuis bij het Koelhaven. En eigenlijk dacht ik, mocht ik van mijn moeder dat gaan doen? En mijn moeder zei tegen mij van, heb je misschien een uitlaatklep, want je moeder mag nog een activiteit voor je verzinnen. En eigenlijk hebben die mensen mij gered in de dansschool. Die hebben mij het gevoel gegeven dat ik bestaansrecht heb. Dat ze wel in mij geloven, dat ik niet iemand ben die ze zeggen die het niet gaat redden in de maatschappij. En ja, het gaat allemaal over die erkenning. Zij hebben me, al die dansdocenten die ik aan het opnoemen was op dat moment, dat waren allemaal mensen die mij op een manier zagen dat ik anders mezelf zag soms en hoe andere systemen mij zagen. Weet je wat ik leuk vind, Dalton? Mijn dochter moest een paar maanden geleden een spreekbeurt over hip-hop geven op school. En wat ik interessant vond, was dat er zijn twee soorten hip-hop. Heb ik dus ook geleerd van haar. Dat je hebt die hip-hop die de meeste mensen kennen, van de jongens met de grote auto's en die het alleen maar over bitches hebben. Maar je hebt ook die hele maatschappelijk betrokken hip-hop. Die begint met don't push me, cause I'm close to the edge. Weet je nog? Grandmaster Flash. En die positieve hip-hop heeft jouw leven gered. Zeker, die mensen eigenlijk, bijvoorbeeld de winnaar ook, Lloyd Marengo, die de Gouden Zwaan heeft gewonnen voor zijn oeuvre eigenlijk. Dat is eigenlijk iemand die ook belangrijk was op dat moment, omdat die zijn maatschappelijk betrokken in de buurt. Ze snappen, als je bijvoorbeeld, ik kwam van een thuissituatie wat gewoon niet gezond was en echt niet veilig was. En als dat soort mensen die vanuit die hip-hop vorm methodiek eigenlijk, each one teach one, gaat heel erg, hij leert van mij. Wacht, zeg nog even, each one teach one. Ja, en dat gaat eigenlijk heel erg over het leren van elkaar. En hij leerde van, oké, dit is jouw situatie, maar hoe kan ik je uit die situatie halen? Maar ook verschillende mentors. Dus dit gaat over mentorschap en solidariteteit binnen de community. Dat is ontzettend belangrijk. En nou ben jij ook weer in de jeugdzorg zelf jongeren aan het helpen. 100%. Ja. Vertel. Ik heb eigenlijk 4 jaar geleden, eigenlijk dacht ik, toen ik uit de instelling kwam, dacht ik van, ik wil zelf iets betekenen. Ik wil vanuit binnenuit het systeem veranderen, omdat ik zie dat er vaak dat jongeren daar zitten en dat er geen toekomstperspectief wordt aangeboden, of dat er dat niet is, of dat wordt uitgesproken soms. En dat ik dacht, dat is niet oké. En in elk persoon kan je verandering brengen, ook al heeft iemand een lichtverstandelijke beperking. Want bijvoorbeeld toen in mijn tijd heette dat nog lichtverstandelijk gehandicapt. Als je die, ja, dat vond ik al zo erg om dat te weten over mezelf, dat ik dan een soort van gehandicapt vond. Dat zeiden ze over jou? Ja, dat staat ook in de dossiers, dat ik een lichtverstandelijke gehandicapte jongere ben. Ik heb nog nooit een lichtverstandelijk gehandicapte jongere gehoord die zo ongelooflijk goed uit zijn woorden komt. Ja, maar dit zijn woorden wat, ja, dit is momentopname. Het zijn etiketten, die vergeten we meteen. Wat doe jij nu in de jeugdzorg? Hoe help je jongeren? Wat ik nu doe in de jeugdzorg is eigenlijk, ik ben, ze noemen dat nacht, doe de slaapdiensten en doe de dagdiensten af en toe. Dus jeugd, ik ben supportmedewerker A ook. En wat ik dan doe is de jongeren begeleiden op de groep. Bijvoorbeeld met mijn andere collega's, die zijn echt persoonlijke begeleiders, maar ik ben eigenlijk begeleider op de groep, dus ik praat met de jongeren over van alles. Activiteiten doe ik met ze, washok openmaken voor ze en eten. Dus ja, ik sta nu echt midden in de groep en nu ben ik zelfs dichtgekropen bij het bestuur om echt te praten over hoe kunnen we instituten of het instituut veel meer huiselijker maken. Want het is heel goed de jeugdzorg, maar we moeten ook wel kijken dat jongeren zich ook fijn voelen en veilig voelen. En dat ze voelen dat ze een stap kunnen maken naar de maatschappij. En dat wij daarvoor moeten zijn. En niet na 1 keer dat ze iets hebben gedaan gelijk een duw geven van het gaat niet lukken. Dalton, luister. Ja. Ik moet helaas vanwege de tijd stoppen. Ik wil 2 dingen zeggen. 1 keer, je komt binnenkort nog een keer aan de telefoon. Want je bent... Heb ik overdreven toen ik zei, dit is een held? Er zit hier een hoogleraar psychiatrie. Dit is toch veerkracht? Absoluut. Dit is toch... En ik hoop dat je moeder ook heel goed is opgeknapt. En dat het met haar ook heel goed gaat nu. Dalton, jij zei net, ik ben mijn eenzaamheid aan het omhelzen. Ik hoop dat je nu voelt dat 4 vrouwen uit Hilversum in de studio jou de allerdikste, warmste brassa geven die we hebben. Dank je wel. We love you. Echt waar. Dank je wel voor de uitnodiging. Je bent echt fantastisch. Dank je. Ja, hij doet iets met mij, deze jongen. Echt, ik zweer je. Wat ook zo mooi is, Shaja, is dat... wat ik zo goed vind aan ook dat hij is gaan dansen... is dat kunst, cultuur, doet natuurlijk heel veel met een mens. Hè? Mensen zeggen altijd, ga sporten, dan voel je je beter. Maar ik denk altijd, ja, je moet gaan dansen of ballet gaan doen. Want dan raak je ook gelijk die emotie. Je beweegt en je doet iets met je creativiteit... en je raakt die emotie in jezelf. Want ik herinner me ook nog dat het Nationale Ballet had een workshop... ik weet niet hoe je het noemt, voor mensen met spierziekten. En die moesten de hele tijd gaan sporten, maar dat hielp gewoon niet zo. En toen ze gingen balletten, toen konden ze veel meer bereiken... omdat het vanuit het hoofd gaat naar het lichaam... en niet van het lichaam naar het hoofd. Dus, en het hart erbij betreft. En het hart, ja. Dus ik vind het zo mooi dat hij ook die creativiteit heeft opgezocht en die kunst heeft opgezocht. Dat vind ik ook. En dat het ook gehonoreerd is natuurlijk ook prachtig. En het is gewoon een heel mooi iemand. Ongelooflijk. Ja. En ook heel fijn om eens een goed einde te horen van een naar verhaal. Terwijl we straks op een heel verdrietig verhaal komen. Dit is gewoon Charles Dickens. Dit is fantastisch. En mag ik iets vragen? Jij hier ook bent, Iris. Hoe is het toch mogelijk dat zo'n jongen zo'n etiket krijgt? Hoe kan dat? Dat hij het etiket van, wat was het, licht verstandig gehandicapt. Dat weet ik niet. Nee, maar moeten nu denk ik ook geen persoonlijke dingen over hem meer in zijn algemeenheid. Want je leest, vind ik best wel vaak ook van ja, bepaalde jongens die opgroeien op een bepaalde manier. Ja, maar ze zijn ook allemaal ze hebben laag IQ, lees ik dan ook vaak. En ik geloof dat dan vaak ook niet. En als ik nu deze jongen zie, denk ik ja, er wordt heel snel een etiket op een groep geplakt. Ja, ik heb zelf ook wel vertrouwen dat de hulpverleningen wel echt hun best doen om het goed te doen. Nee, ik zie ook wel heel veel collega's die ontzettend hun best doen. Ja. En ja, ik weet het niet hoe hij aan die diagnose komt. We gaan over naar torenhoge IQ's. Nee, helemaal geen sorry. Nee, dit is gewoon een gesprek. Dit is goed ingelichte kring. Je mag alles vragen en alles zeggen. Ik kondig het onderwerp vast aan. Ik zie de nieuwslezer staat al helemaal... Oh nee, ik zie de weerman staat al helemaal klaar in de coulissen. Dus ik kondig het vast aan. We gaan er na 4:30 dieper op in. Wetenschappers hebben het niet meer zo zwaar te verduren gehad... sinds Galileo in de gevangeniskerkers belandde... omdat hij had bedacht dat de aarde om de zon draait. Wetenschappers worden sinds de komst van social media... en al helemaal sinds de coronacrisis niet geloofd... uitgescholden en zelfs bedreigd. Maar veerkracht blijft het thema deze kring. En er is ook een nieuwe beweging in opkomst... die wetenschappers ondersteunt in raad en daad. De burgerwetenschap. En voordat u nou denkt dat klinkt als amateurgepruts... de term citizen science is nieuw... Maar als ik u een paar burgers noem die wetenschap uitvoerden... dan bent u meteen overtuigd. Want je had ooit de gentleman scientists... en dat waren bijvoorbeeld lakenkoopman Antonie van Leeuwenhoek... die in de 17e eeuw belangrijke microbiologische ontdekkingen deed... met zijn zelfgemaakte microscopen. We hadden Sir Isaac Newton, Benjamin Franklin en Charles Darwin. Dus dat kunt u ook worden, al zelfs als u een lady bent in plaats van een gentleman. Michel de Waag in Amsterdam is al jaren actief bezig om de staat van de burgerwetenschap te onderzoeken. Je hebt 2 minuten om ons uit te leggen wat het is en dan gaan we naar het nieuws. 2 minuten, oké. Okay. Ja, dan gaan we er daarna nog wel diep op in, hoor. Ja, maar leg ons uit, wat minuten. Is burgerwetenschap? Je hebt hardcore wetenschap. Wetenschappers die fundamenteel onderzoek doen naar compleet nieuwe verschijnselen. Dat zijn wetenschappers die echt... geïnteresseerd zijn in waarom iets werkt zoals het werkt. Maar op een gegeven moment gaat het onderzoek verder... en dan komt een moment dat je meer spreekt van toegepaste wetenschap... dus applied science, en dat zit vaak dicht aan tegen innovatie. Denk ook aan start-ups die aan een universiteit zijn verbonden... om een idee of een uitvinding verder te ontwikkelen. En bij Waag vinden wij dat in dat traject van zeg maar hardcore... fundamenteel onderzoek naar applicatie... ergens op tijd ook burgers aan tafel zouden moeten komen... om mee te denken wat de mogelijkheden van een nieuwe vinding zijn... voor de samenleving. Dus naast zeg maar start-ups die meer denken vanuit... wat zou een interessant product zijn voor de maatschappij... vinden wij het goed dat je ook burgers uitnodigt... die meer vanuit publieke waarde denken... van waar zouden we nou behoefte aan hebben als burgers, als mensen. Is dat een beetje duidelijk? Nou ja, wat ik heel interessant vind, ja, dat gaan we zo meteen doen. Wat ik heel interessant vind, is wat ik noemde inderdaad. We hebben die gigantische kloof gehad en al die demonstraties. En dat ik denk dat dit zou de missing link kunnen zijn, toch? Die kloof weer dicht tussen de maatschappij en de wetenschappers. Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. En je hebt er in het verlengen daarvan zou je zien, dingen als een burgerraad of referenda. Dat heeft, zijn allemaal gradaties daarvan. Maar ik denk inderdaad dat dat soort dingen helpen om die kloof een beetje te overbruggen. Gaan we zo meteen over door. Dan gaan we eerst Marnix Ampersen uitnodigen om het nieuws voor ons te lezen. NPO Radio 1. De brug tussen de Krim en Rusland kan weer beperkt worden gebruikt, zegt het Russische ministerie van Transport. Vanochtend raakte de brug zwaar beschadigd door een explosie. Daarbij vielen 3 doden. Vooralsnog mogen alleen auto's en bussen over de brug en alle voertuigen worden gecontroleerd. Op het Malieveld in Den Haag hebben zo'n 1000 mensen steun betuigd aan de protesten in Iran. Die begonnen na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini, die overleed na haar arrestatie in Teheran. Betogers in Den Haag droegen spandoeken en scandeerden de naam van Amini. In een wijk in Amsterdam-West zijn de buitenspiegels van zo'n 15 Tesla's gestolen. De onderdelen kunnen op de zwarte markt veel geld opleveren. Afgelopen week was het ook al raak in Eindhoven. Daar kreeg de politie meer dan 20 aangiftes van gestolen Tesla-spiegels. Voormalig wielrenner Gerben Karstens is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij pakte Olympisch goud in 1964 en won in totaal 21 etappes in de Tour, de Giro en de Vuelta. Door problemen met de dopingcontrole moest hij zijn overwinningen in de Ronde van Lombardije en Parijs-Tour weer inleveren. En dan staat de eerste eredivisiewedstrijd van vandaag op het punt van beginnen. Volendam-Ajax, Mark Kloostra. Ja, Mark, Ajax heeft iets goed te maken na het 6-1-verlies tegen Napoli. Nou, dat kan je wel zeggen, ja. Dat hebben ze zeer zeker na die rampzalige dinsdagavond tegen Napoli. Ik heb wel nieuws voor je, want je zei die wedstrijd staat op het punt van beginnen. Maar die wedstrijd is 1:15 geleden al in gang gezet door de scheidsrechter. En Ajax dus op zoek naar eerherstel, kunnen we wel zeggen, hoor. Dan zie je dezelfde 11 namen. Dan denk je dezelfde opstelling ook bij Ajax. Maar dat is dan weer niet aan de hand. 5 positiewisselingen bij Ajax. Dus Alfred Schreuder, de trainer, heeft wel degelijk ingegrepen. Zo is Blind geen linksback meer, maar centrale verdediger. Geldt het omgekeerde voor Bessie. Is hij van het centrum naar de linkerkant gegaan. Is Tadic weer ouderwets linksbuiten. Berghuis ouderwets, zoals in zijn Feyenoord-tijd, rechtsbuiten. En staat op 10... Bergwijn. Nou, dat zijn de wijzigingen bij Ajax. Ja, en Volendam, dat ruikt misschien wel bloed. Maar die staan wel laatste, hè, en hebben ook pas 1 keer gewonnen dit seizoen. Je zou bijna zeggen de lammen tegen de blinden. 2 minuten onderweg, 1 kansje gezien voor Robert Muren namens Volendam 0-0. Mark Kloostra over Volendam-Ajax. Nou, dan gaan we naar Marco Verhoef met het weer. Hoe is het met jouw buitenspiegel? Ik heb geen Tesla, dus die zit er nog keurig op. Nee hoor, niemand wil hem hebben, denk ik dan. En houden zo, zou ik ook zeggen, want dat soort maar daar heeft niemand zin in. Terug naar het weer. We hebben te maken met veel zon, wat stapelwolken. Heel lokaal valt nog een laatste bui, vooral in het noorden en oosten. Maar dat zijn er niet veel meer en die gaan ook verdwijnen. Vanavond en vannacht is het droog, flinke opklaringen of zelfs helder weer. In het binnenland mogelijk een mistbank, maar dan moeten we diep het binnenland in. In de kustgebieden mogelijk een keer wat wolken van zee, maar het stelt weinig voor. Minima liggen tussen 4 en 7 graden. Redelijk aan de frisse kant. Morgen overdag loopt het kwik uiteraard weer op. Zo'n 15 graden op de Wadden, 18 in het zuidoosten van het land. Veel zon, hier en daar wat vriendelijke wolken, maar geen neerslag. En ook nog eens weinig wind, dus een prima zondag. Maandag kan er wel een enkele bui vallen, dan passeert er een zwakke storing. Maar dinsdag en woensdag is het weer meest droog. En na het weekend is het 15 of 16 graden. Goed ingelichte kring. Met Shaja Morali. En met Iris Sommer, hoogleraar psychiatrie, Els van der Plas, directeur Allard Pierson en Michel Tolen, financieel directeur De Waag. Iris Sommer, jij bent echt een keurige hoogleraar aan de universiteit. Dat hele verhaal van burgerwetenschap, hoe kijk jij daar tegenaan? Dat is super belangrijk. Het vertrouwen in de wetenschap is zo belangrijk. Er wordt ook maandag op de avond van Wetenschap en Maatschappij de Iris-penning uitgereikt. Is dat jouw penning? Die is helaas niet naar mij genoemd, maar ik ben daarnaar genoemd. Omdat dit ontzettend belangrijk is. Wij doen het als wetenschappers voor de burgers. En als dat niet zo voelt, dan gaat er ergens iets goed mis. Dus dat is super belangrijk om dat te herstellen. En ik ben zelf van het klinisch onderzoek. Wij zijn al een tijd zover dat we daar ook altijd mensen met die aandoening bij betrekken. Niet alleen voor hen, maar ook met hen. En ook al helemaal aan het begin van onderzoek worden mensen met die aandoening betrokken. Wat vinden jullie belangrijk? Waar moeten we vooral op letten? Steunen jullie dit onderzoek überhaupt? Wat moeten we verder nog onderzoeken? Dat is ontzettend belangrijk, zeker. En zij spelen ook een rol. Zij kunnen ook dingen aanvullen die wij niet kunnen. We hebben in mijn groep ook een aantal ervaringsdeskundigen. Die voeren ook interviews uit met deelnemers. En dat is een sfeer van vertrouwen die mij veel moeilijker lukt als onderzoeker. Er is een soort afstand die zij veel minder hebben. Dus dat is enorm belangrijk. Dus hartstikke tof dat jij dat doet vanuit de Waag. Ik ben er heel benieuwd naar. Els, die democratisering van de wetenschap, zie je dat ook? Ja, nou heel belangrijk. Ik denk ook voor de positie van de wetenschap vind ik het heel belangrijk. Omdat mensen dan ook dichter bij die wetenschap komen te staan. Ook meer begrijpen wat het betekent voor de maatschappij en voor de mens. En dus voor ons allemaal. En bij het Allard Pierson, wat dus onderdeel is van de UvA, Universiteit van Amsterdam. Dat vind ik zo mooi van het Allard Pierson Museum en Kennisinstituut, wat echt in de wetenschap staat. Daar werken we ook echt veel samen met burgers, natuurlijk op allerlei gebied, maar niet alleen het publiek. Hè. We hebben bijvoorbeeld een archeologisch project, dat heet Archeo Hotspot. En dat bekijkt eigenlijk alles wat ze in Amsterdam opgraven, wat er nou in de grond zat. Maar er worden ook burgers voor ingezet, niet alleen voor gewoon als vrijwilliger om het uit te zoeken, scherven enzovoort, maar ook echt omdat ze kennis hebben. Dus ze hebben kennis vaak van de geschiedenis, bijvoorbeeld van hun familie daar die daar gewoond heeft enzovoort. Dus die wetenschapper is dan heel erg geïnteresseerd in van oké, wie woonde daar op die plek en wat deden ze enzovoort. Dus ik denk, het is niet alleen de visie van de burger, maar ook de kennis van de burger die moet worden ingezet. En dat wordt wel eens onderschat. Alsof de wetenschapper zeg maar veel meer en belangrijkere kennis heeft dan ik of jij. En dat is denk ik het mooie daarvan. Dat de kennis is eigenlijk dieper en groter als we hem samen proberen te bouwen. Precies. Ja, en de wetenschapper heeft natuurlijk een hele speciale kijk op onderzoek of hetgeen wat hij onderzoekt. Maar een burger of wij allemaal kunnen gewoon kennis aandragen. En zeker wat jij ook noemt, Iris, van dat op het moment dat je een ziekte gaat onderzoeken, wil je ook dat je de patiënt hoort. Want die patiënt die heeft ook weer kennis die wetenschapper heeft. Ziet allerlei dingen die de microscoop precies niet ziet. Ja, wij worden precies ook getraind om juist op één manier te kijken en op die manier en op een speciale manier te meten. Zo gaat wetenschap. En dan is een andere visie is heel verfrissend. We gaan een samenwerking doen met de kunstenaars van de Academie van Minerva. Juist omdat kunstenaars heel anders kijken. Out of the box. Hè. Ze zeggen wel, art is the lie that makes you see the truth. Dus ik denk dat wij ook heel veel wel kunnen leren wanneer een kunstenaar onze wetenschaps bekijkt en daar een kunstwerk van maakt, wat ons weer aan denken zet en wat ons weer verder helpt. Michel, je hebt iets opengebroken wat heel erg leeft in de kring. Nog even heel kort. Het is er al, dat is zo mooi. Nog even heel kort, want dan zijn er bijvoorbeeld deze week Nobelprijzen voor de natuurkunde. Dan denk ik al, nou, dat gaat me helemaal boven de pet. Ik laat het langs me heen gaan. Maar ook daar heb jij een invalshoek die met burgerwetenschap te maken heeft. Ja, dat is een heel mooi toeval. Er zijn drie, zeg maar, even hardcore natuurkundige wetenschappers die de Nobelprijs hebben gekregen voor natuurkunde dit jaar. En dat vanwege hun pionierswerk over quantum entanglement. En dat pionierswerk hebben ze al enkele decennia geleden gedaan. Dat begon in 1972. En niet lang geleden is er ook nog een Nederlandse fysicus geweest die het laatste definitieve bewijs heeft geleverd. Maar het toeval wil dat 2 weken terug organiseerden wij van Waag een workshop, een burgerwetenschapworkshop zou je kunnen zeggen, over quantum entanglement. En wat we toen deden lijkt een beetje op wat jij net vertelde, Iris. Een natuurkundige vertelde aan een groep van kunstenaars en studenten, onder andere studenten van de Kunstacademie in Den Haag, over quantum entanglement. En vervolgens kregen de deelnemers de vraag, welke mogelijkheden zie jij in quantum entanglement voor de maatschappij? Nou, ja, toch? Ja. En die deelnemers gaan dan in groepjes die ideeën uitwerken. En kwamen met een prototype. En ja, daar komt dan iets uit. ja, je moet weten, quantum entanglement, dat belooft dat computers veel sneller informatie kunnen verwerken. Ze kunnen het nu al snel, maar straks nog veel meer sneller. Het zijn die quantum computers. Ja, het zijn die quantum entanglement, die deeltjes die met elkaar verstrengeld zijn. En zo had één groep bedacht dat als dingen nou zo snel kunnen, dat je met quantum entanglement straks sneller nepnieuws of fake news of fake accounts zou kunnen achterhalen. Oh. En dan hadden ze al een heel grappig soort app. Ook als een soort prototypetje gemaakt. Maar wat ik vooral ook mooi vond, was dat die natuurkundige die in het begin dus vertelde, uitleg gaf, die was ook verrast aan het eind over het gemak waarmee die deelnemers toch al vrij snel een taal hadden ontwikkeld met elkaar om te praten over dit toch niet echt hele eenvoudige onderwerp. Ja. En ja, ik vond het echt een mooi voorbeeld van burgerwetenschap. Fantastisch. Ja. We laten het voor dit moment hierbij. We hadden net Dalton met Happy News. We hebben, in deze tijden word ik toch wel blij van alle goede dingen waar de kring mee komt, zeg. Maar dan gaan we meteen het sfeertje eventjes verpesten. We luisteren naar een fragment die het volgende onderwerp introduceert. Miss Monroe, it's time. How did you get your start? Maybe. What start? In movies. Quite continental. But diamonds are a girl's best friend. I guess I was discovered. Brak in tranen uit op het filmfestival van Venetië toen ze een staande ovatie van 14 minuten kreeg voor haar rol als Marilyn Monroe in de film Blonde. De film is een soort bad LSD-trip in het leven van Monroe, met pratende foetussen, verkrachtende presidenten, afwezige vaders die stalken met spookbrieven, gewelddadige echtgenoten en een Marilyn die in elke scène huilt, wanhopig kijkt of schreeuwt, en die alle mannen, hoe agressief ze ook tegen haar zijn, steeds meer aanspreekt met Daddy. De hemel in geprezen door sommigen, door felle critici beticht van necrofiele gothic porno. We hebben een hoogleraar psychiatrie in huis die bovendien een boek heeft geschreven over het vrouwenbrein en binnenkort een congres bezoekt in Maastricht over de geestelijke gesteldheid van vrouwen. Hoe heb jij naar deze film gekeken? Ik vond het pijnlijk om te zien. Je ziet een meisje dat een afschuwelijke jeugd heeft. Ik denk dat het zou zomaar eenzelfde soort verhaal kunnen zijn als wat Dalton net over zijn jeugd vertelde. Met een instabiele moeder, denk ik, met psychische klachten. En vervolgens zie je dat zij de rol van de pleaser opzoekt. En dat is natuurlijk wel een hele oude rol die heel makkelijk aan vrouwen, zeker aan mooie vrouwen, wordt toebedicht. Hè? Om het altijd maar de mannen naar hun gemak te brengen en altijd maar te zorgen dat zij het goed hebben, dat zij in jou zien wat ze in je willen zien. De verleidelijke, maar ook verzorgende en dienende vrouw. En dat gaat je op een gegeven moment enorm tegenstaan. Je grijpt helemaal film naar je keel, alsof je je gerucht voelt bij je het voelt, idee. Je voelt de verstikking. De actrice, ik vond haar ontzettend goed spelen, maar ook een zwaarte die van die film afgaat. Ik had wel ook ergens de hoop. Zij is van de generatie van mijn moeder, zelfs nog een beetje ouder. Ik ben een generatie jonger. Ik heb wel de hoop dat die stereotype rol van de pleaser in vrouw, dat we dat een beetje van ons aan het afwerpen zijn. Dat met Me Too en met de meer zelfstandige vrouwen, ik heb de hoop dat dat toch ook wel langzaam geschiedenis aan het worden is. Maar goed, dan heb ik natuurlijk over dat hele kleine stukje westerse wereld. En in heel veel landen, we hadden het net over Iran, daar is het nog veel erger. En daar worden vrouwen verkracht. Ik was daar met een studente van mij die in Iran is opgegroeid en daar haar bachelor heeft gedaan. Zij vertelde, ik droeg alles wat je moest dragen. Al die gezichtsbedekking, haarbedekking. En ineens op de campus van de universiteit in Teheran een wild vreemde man die mijn hart in mijn gezicht slaat, omdat ik een boordenknoopje blijkbaar los heb, wat blijkbaar losgeschoten is. Zo ging het daar. En ook andere vrouwen die je gewoon slaan als je zoiets kleins aan je kleding mist. Dus die onderdrukte rol van vrouwen. Misschien, ik heb wel hoop dat wij het hier wat dat juk aan het afwerpen zijn. Maar wat is er nog veel werk te doen en wat is er nog veel ellende in de wereld. Wij mogen het congres van International Association of Women's Health dit jaar in Maastricht huizen van 6 tot 9 november. En dat staat in het kader van solidariteit en vastberadenheid. En ik denk dat is precies wat we nodig hebben. En daarmee focussen we niet alleen op psychiatrische klachten van westerse vrouwen, maar zeker ook naar wat gebeurt er in India, wat gebeurt er in Iran, in Afghanistan, in Pakistan. En ik heb ook hoop. Stel nou. Wij stonden met 1000 man op het Maliveld. In Duitsland zijn demonstraties. In Australië, in de VS. Stel nou, er komen vragen in de EU, in de VN. Stel nou, er komen sancties. Stel nou, de mullahs, het lukt om die weg te krijgen. En er komt een regime met oog voor rechten van vrouwen, van andere minderheden, van de Koerden. Dat heeft ook zijn effect op Afghanistan, op Pakistan. Misschien is Iran wel het land waar de omwenteling begint, die veel meer moslimlanden meesleurt. Ik hoop het zo. Els, ik wil even terug naar Marilyn Monroe. Je bent kunsthistoricus. Hoe bezie jij deze film? Is dat inderdaad een oproep tot solidariteit? Want het roept dat soort gedachten op bij Iris. Of kijk je er op een andere manier naar? Nou, de film is gemaakt door een man. En wat ik er ook in zie is een soort hernieuwde exploitatie van de vrouw. Hè? En het kijkt natuurlijk heel erg naar dat vrouwbeeld uit de jaren 50. Dat sekssymbool, het is bijna de omkering van wat er in de islamitische wereld gebeurt natuurlijk. Hè, dat sekssymbool dat oversext wordt door die man. En dat beeld wordt neergezet. En dat werd natuurlijk met Marilyn Monroe gedaan. Dus die mannen die dachten ook, ik mag alles met haar doen, want ze ziet eruit alsof ze het wil. Hè? Dat is dan het excuus van de man. En wat je nu ziet is dat die regisseur eigenlijk dat weer gebruikt om zo'n soort film weer te maken. Dus we kijken op dezelfde manier wel met een soort kritischer blik. Hè? Dat zit er wel in. Weer naar Marilyn Monroe. Dat vind ik in ieder geval problematisch. Of is de film een excuus om je te verlustigen? Nou, dat bedoel ik te zeggen. Precies. Dus het is een excuus om het weer hetzelfde te doen wat ze toen deden met haar. Hè? Dus het is weer een excuus om je te verlustigen aan die vrouw en aan Marilyn Monroe. En waar ik ook heel erg aan moest denken was het verhaal van Marilyn Monroe. Hè? Prachtige vrouw, natuurlijk een turbulent leven en een turbulente jeugd en waar ze heel veel last van heeft gehad. Maar het gaat ook over dat beeld van die vrouw die heel vroeg sterft. En we hebben nog steeds dat mooie beeld van die vrouw in ons hoofd. Want ze is niet oud geworden. Dus we hebben dat beeld nog van Marilyn. Hoe mooi ze was en hoe fantastisch en in die films, et cetera. Dus ik weet niet, het is ook een soort verhaal in die film van die leading lady. In de zin van, het is zowel leidend in de zin dat ze de hele film leidt. Maar ook leidend in dat ze, lange ei, dat ze ook echt leidt. En ik moest gewoon heel erg denken ook aan die opera's van Traviata. Met die suffering women. Ja, die gaat, en natuurlijk sterven ze ook allemaal aan het eind. He, ze worden nooit oud, maar ze zijn dan de held van het verhaal. En dan aan het eind sterven ze. Dus die geschiedenis van je verlustigen aan vrouwelijk leed is lang. Voordat we daarover verder gaan. Er is nu triomf, heb ik begrepen, bij het voetbal bij Volendam Ajax. Ja, ligt er maar net aan voor welke club je bent. Maar het is 0-1 geworden. Ajax is op voorsprong gekomen. Dusan Tadic benutte zojuist een strafschop nadat Berghuis de bal tegen de hand van Plat aanspeelde op de achterlijn. Ik denk nog dat hij het expres deed ook. Handigheidje van Steven Berghuis. Daarmee kreeg Ajax een makkelijke strafschop. En die werd dus benut door Dusan Tadic, die al 14 wedstrijden niet meer had gescoord. Eigenlijk 20 als je de interlands met Servië meerekent. Maar nu dus weer een treffer van de Serviër. De aanvoerder heeft Ajax op voorsprong gescoord. 18 minuten onderweg in Volendam 0-1. Michel Tholen, we zien Marilyn Monroe in deze film. We zien Diana in iedere film kotsen, mager zijn, huilen. Edie Sedgwick, de muze van Andy Warhol, is een film over gemaakt met Sienna Miller in de hoofdrol, die op alle mogelijke manieren werd verkracht. We hebben gekeken naar hoe Amy Winehouse volledig teloor ging. Lindsay Lohan, daar kunnen de camera's niet bij wegblijven. Britney Spears, kaal, was ook echt. Daar zijn een heleboel fotografen rijk van geworden. Beelden van beroemde, succesvolle vrouwen in de meest vernederende situaties. Daar zijn we aan verslaafd. Waarom? Ja, dat is een hele lastige vraag. We doen er bijna allemaal aan mee. Waarom zijn we eraan verslaafd? Omdat het zijn allemaal die je noemt mooie vrouwen. Dus ook al zijn ze met een blauw oog, of zijn ze ook op hun slecht, zijn ze nog steeds mooie vrouwen. En op de een of andere manier zit die schoonheid in de weg, lijkt het wel. Nou, de schoonheid wordt geëtaleerd. En volgens mij raakt dat aan het hele oude beeld, wat zowel in de Koran als in de Bijbel, als in de Torah, de blote Eva die Adam verleidt met de appel. De vrouw is de slang, de vrouw is het slechte, de man is vroom, wil God dienen. Maar de vrouw met haar schoonheid, waar de man niet tegen bestand is, die verleidt hem tot het slechte, tot het kwade, tot onkuisheid. En dat zit zo diep in ons allen. En daarom bedekken veel mannen graag de vrouwen. Want oh jee, anders roept zij, slechte vrouw, in mij het kwade. Terwijl, dat is natuurlijk een omkering. Want wie verkracht nou wie? Hebben wij als vrouwen ooit een man verkracht? Zeer weinigen. Ja. Terwijl andersom is het helaas heel veel vrouwen die zulke nare ervaringen hebben. Dus het is echt een omkeer. Net zoals Poetin zegt dat Oekraïne hem aanvalt. Zo is het ook het archetype dat vrouwen zo gevaarlijk zijn wanneer je hun schoonheid kan zien. Dat die arme mannen van hun kuisheid afhaalt. Het is een totale omkering. Ik vind het heel interessant. Het vrouwelijk lichaam, Els, jij zei het net ook al, is nooit vanzelfsprekend. En dus eigenlijk hebben die sluier en die vernedering van die beeldschone vrouwen met elkaar te maken. Ja, die hele kunstgeschiedenis zit natuurlijk vol met beelden van vrouwen die op alle mogelijke manieren worden verkracht, omdat ze teruggaan op de verhalen. Hè? Zeus, de oppergod, die is zijn hele leven bezig om in alle mogelijke gedaante vrouwen te verkrachten. Levert mooie schilderijen op, zoals Gustav Klimt. Die laat zien hoe, en dat is dan zo mooi hoe dat dan wordt beschreven, hè? Hoe Danae wordt bevrucht door de oppergod in de gedaante van een gouden regen. Nou ja, je kunt er van alles je bij verzinnen. Milo Manara heeft het nog veel sexier uitgebeeld. Dan heb je Suzanne en de ouderlingen, ook zo'n bijbelverhaal. Ja. Wat natuurlijk voor iedere kunstenaar was van ik kan nu een mooi plaatje van voyeurisme maken. Ja. Toen jij kunstgeschiedenis studeerde, werd daar op een metaniveau over gesproken? Zeiden jullie wel eens van, die meiden hebben het wel allemaal, krijgen het wel allemaal voor hun kiezen? Of was dat heel vanzelfsprekend? Is die discussie echt van nu? Ja, die discussie is wel van nu. Dat kwam natuurlijk ook omdat de meeste hoogleraren en docenten waren mannen. Dus hè, in de kunstgeschiedenis. Dus het was niet echt een onderwerp wat in ieder geval toen ik studeerde bovenaan op de agenda stond. Maar want je noemt nu allemaal onderwerpen waar vrouwen ook een slachtofferrol in speelden. Maar je kan ook kijken naar de christelijke kunst. Hè, waar gewoon Maria natuurlijk altijd met ontblote borst, want dan moet ze Jezus voeden. Dus er werden ook christelijke beelden werden gebruikt natuurlijk om het vrouwelijk schoon te tonen. Hè? Dus het is niet, dus het zit door die hele kunstgeschiedenis. Hè? En ook hoe ze met dat vrouwbeeld omgingen. En het zou natuurlijk super interessant zijn om daar, ook als je weer terugkijkt naar die geschiedenis, om dat mee te nemen. Want wat grappig is dat er zijn dus ook mensen die deze film dus heel feministisch vinden, omdat je je zo inleeft in de demonen van Marilyn Monroe. Maar ik vraag me dan af, zou een film over Madame Curie net zo succesvol worden? Nee. Nou ja, dat weet ik niet trouwens. Ik zeg nee, maar dat is onzin. Maar we hadden net over burgerwetenschap. Ja, nee, zo'n soort vrouw zou inspirerend kunnen zijn voor jonge meiden, toch? Zeker, maar Marilyn Monroe is natuurlijk een wereldidool. Hè? Dus die heeft gewoon een enorme aantrekkingskracht. Maar kies je eens af voor de dochters? Ik ben benieuwd hoe onze dochters kijken naar deze film van Marilyn Monroe. Ik denk ook niet dat zij zich, maar dat weet ik niet, misschien meer hoop dan, maar niet dat zij denken, daar sta ik of zo, daar had ik kunnen staan. Precies. Ik heb het idee dat ze kijken naar iets wat wat geweest is. Wat geweest is. Dat zou mooi zijn. Tegelijkertijd. Ik ga je dat te vragen. Tegelijkertijd, Jermaine Greer heeft over Beyoncé wel eens gezegd: why can't Beyoncé for once keep her fucking clothes on? Of nou Beyoncé is, Madonna, Lady Gaga. Ik geloof dat Adele zo ongeveer de enige beroemde zangeres is die de kleren aanhoudt. Het lijkt alsof, behalve in de opera, alsof als je zangeres wil zijn, dat je ook dat lichaam erbij moet verkopen. En we moeten ervan af van het idee dat vrouwen die hun lichaam tonen, dat het altijd slecht met hun afloopt. Dat dat een soort zonde is. Ik denk, wie zijn lichaam wil tonen, doe het lekker. En wie het niet wil, doe het lekker niet. Maar de associatie van, oh, dan loopt het dus slecht met je af. Maar zou het kunnen in de muziekindustrie? Doe het lekker niet? Ja, maar ze maken het ook in de Anouk? Ja, ook. Maar ze maken er ook op een krachtige manier gebruik. Kijk, je kan er ook gebruik van maken. Het is ook gewoon strategie. Ja, Janet Jackson met dat tegeltje. Ja, het is ook strategie. Ja, het is ook strategie. Dus je kan het ook weer... Ook mannen moeten er ook goed uitzien. Dus dat ja, maar dus echt dat blote waar Jermaine Greer naar verwijst... is echt natuurlijk dat ze altijd maar weer die kleren uit moet trekken. En dat kan je in een slachtofferrol doen. Maar je kan het natuurlijk ook als sterke vrouw doen. Dus dat heeft wel twee kanten. Ja, maar dan zeggen mannen weer, ze lokken het uit. Ja, maar dan moeten ze maar sterk genoeg zijn. Maar er zijn ook wel moderne mannen. Best wel heel veel. Ja. Goed. Ons citaat van de week is natuurlijk van Norma Jean Mortensen zelf. Dat was de echte naam van Marilyn Monroe. I'd like to show that I can get publicity without using my ass or getting fired from a picture. Dat is nou precies wat niet is gelukt in deze film. Maar daarom wilde ik haar eigen wens toch eventjes citeren in Goed Ingelichte Kring. Dank je wel daarvoor. Ja. Dat is mooi. Ik wilde jullie hartelijk danken. Professor Iris Sommer, Els van der Plas en Michel Tolen. Deelname aan de kring is nog steeds uitsluitend op uitnodiging, maar we zijn wel uitzinnig blij dat u hebt geluisterd. Zometeen Wieger Hemmer en Fidan Ekis in de kantine vanuit Rotterdam. En ik zeg heel graag tot de volgende kring. Radio 1. Max Verstappen en de Formule 1 Grand Prix in Japan. Morgenochtend, NOS langs de lijn. Vanaf 7 uur. Op NPO Radio 1. Met Max Verstappen in de Formule 1 op jacht naar zijn tweede wereldtitel. Wie luistert, weet meer. Ster. De Zonnebloem test ieder jaar vrije tijdslocaties op toegankelijkheid en gastvrijheid voor mensen met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Als zelfstandige ben je lekker bezig. Daar helpt Movier je graag bij. Met een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en bijvoorbeeld coaching om lekker bezig te blijven. En val je toch even stil? Helpen wij je weer op de been? Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Help de Zonnebloem om Nederland toegankelijker te maken. Doneer op zonnebloem.nl. Terwijl anderen op hun yogamat de zonnegroet oefenen, plaats jij je klopboor vakkundig in de muur. Met jouw klusklauwen maak je zelfs van een slooppand een brute woning. Ben jij de beste klusser van Nederland? Meld je aan op debesteklusservannederland.nl en ga de strijd aan voor die felbegeerde gouden hamer. Hornbach, er is altijd iets te doen. Het leven kan alle kanten op. Daarom kun je met een hypotheek van Egon ook alle kanten op. Misschien wil je wel een warmtepomp of een nieuwe badkamer. Maak nu slimme keuzes voor straks. Vraag je adviseur naar een Egon-hypotheek. Of ga naar egon.nl/vooruitdenken. Let op, geld lenen kost geld. Wij zijn PreZero, een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van shampooflessen een reismand voor katten te maken. Want wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten en de aarde niet langer uit te putten? Laten we samen die ambitie waarmaken. Wat als het lukt? PreZero.